राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 7 फरवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य एक सावधानी रखे तो बहुत विशेष फायदा हो जाए। एक बात खास, जो सदा हमारे साथ नहीं रहता उसको अपना न माने, निहाल हो जाएगा। सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आदर करो, प्रशंसा करो, परंतु सदा साथ में न रहे उनको अपना मत मानो। अपना कौन है? अपना वही है जो सदा हमारे साथ रहता है, सदा साथ रह सकता है, रहता ही है, रह सकता है, वो अपना है। जो अपने साथ नहीं रहता वो अपना नहीं है, वो मिला हुआ है, बिछुड़ने वाला है, साथ रहने वाला नहीं है। जो साथ रहने वाला नहीं है उसको अपना मानोगे तो दुख पाना पड़ेगा, दुख से बच नहीं सकता वो कभी। जो वास्तव में अपना नहीं है उसको अपना मानेगा, दुख से कभी बच नहीं सकेगा, उसको दुख पाना ही पड़ेगा, नियम है। और वास्तव में अपना है तो उसको अपना मानने स्वीकार करो, सदा के लिए आनंद हो जाएगा, सदा के लिए बच जाएगा, महान आनंद हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो सदा साथ रहने वाले मिले फिर कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई जरूरत नहीं रहेगी, कोई कामना नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। ये बात खास नहीं वही है जो पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, वो नहीं का विभाग है। और पहले भी था अगाड़ी भी रहेगा, वो है का विभाग है। इसी को गीता ने कहा, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते। जो असत है नहीं रहेगा, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, वो मौजूद नहीं है, और है उसका अभाव मौजूद नहीं है। है का कभी अभाव नहीं होता और नहीं का भाव नहीं होता। नहीं है वो नहीं है, है वो है ही है। वो है वही हमारे साथ सदा रह सकता है, नहीं है वो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता। तो उनकी सेवा करो, आदर करो, प्रशंसा करो, सब कुछ करो, परंतु अपना मत मानो। जैसे प्याऊ पर लोग आते हैं तो जल पिलाओ, ठंडी बन बैठाओ, खाने का भोंगड़ा तो दे दो, पर अपना मत मानो। ऐसे जो अपने साथी है, जो साथ सदा अपने साथ नहीं रहते, उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, आदर करो, सब तरह से ही उसकी सेवा करो, पर अपना मत मानो। जहां अपना माना कि दुख आएगा, आफत आएगा, क्योंकि श्रद्धा तो साथ रह सकता है नहीं, वो विसर जाता है तो दुख भोगना ही पड़ता है। पहले साथ था नहीं, सदा साथ रहेगा नहीं, बीच में साथ हो गया तो क्या फायदा हुआ? फायदा उसकी सेवा करके फायदा ले लो। जैसे व्यापारी लोगों को व्यापार करते हैं, वस्तुओं खरीदते हैं और उनका बिक्री कर देते हैं, हाथ में क्या रहता है? हाथ में रहता है मुनाफा अथवा घाटा, नफा अथवा नुकसान, ये हाथ में रहता है। वस्तुओं साथ में नहीं रहती, साथ में रहती व्यापार कैसे करेगा? खरीदी बिक्री कर दी। ऐसे जिनका संयोग वियोग होता है उनकी सेवा करो, इसमें घाटा नहीं लगेगा, उसमें सुख मानोगे, सुख पाओगे, सुख भोगना चाहोगे तो घाटा लगेगा। उसे कुछ नहीं चाहना, उसको अपना नहीं मानना, अपने लिए नहीं मानना, बहुत अच्छे उनकी सेवा करो, शुश्रूषा करो, किसी तरह का उनको दुख न हो, अपनी दृष्टि से उनको सुख पहुंचाओ, अपनी योग्यता से, अपने जितना बल है, बुद्धि है, विद्या है, योग्यता है, हमारे पास वस्तु है, जो कुछ है, उनके द्वारा उनकी सेवा करो, बड़ा भारी लाभ होगा। जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं वो हो जाएगा, जिसको प्रेम कहते हैं वो हो जाएगा, जिसको योग कहते हैं वो हो जाएगा, बोध कहते हैं वो हो जाएगा। ऐसी बात है वो हमारे साथ रह सकता है, नहीं है वो रह नहीं सकता हमारे साथ। रात और दिन का एक ही भाव नहीं होता, भाव और अभाव एक साथ नहीं रहते, सत और असत दोनों एक साथ नहीं रहते। असत वो निवृत्त होता है निरंतर, और सत निरंतर प्राप्त रहता है, कभी अंतर उसका पड़ता नहीं। तो सद है वो हमारा है, है वो हमारा है, नहीं है वो हमारा नहीं है। नहीं क्या है? जो पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं नहीं जा रहा है, नहीं नहीं नहीं में जा रहा है, वो नहीं है। उसका उपयोग कर लो, धन है, संपत्ति दे दो है, उसका सदुपयोग कर लो। क्यों रहेगा नहीं है तो सदुपयोग करो। और जो गलतियां वस्तु गलतियां मेरे उनके साथ में सदव्यवहार करो, अच्छा बर्ताव करो, आदर करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, पर अपना न मानो। सेवा करोगे कमी हो जाएगा, और उनको अपना नहीं मानोगे तत्व ज्ञान हो जाएगा, और दोनों का फल भक्ति हो जाएगी स्वाभाविक। तत्व ज्ञान असंगता से होता है, तो अपना न मानने से असंग हो जाओगे, उसके साथ संग नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, प्रियता नहीं होगी, ममता नहीं होगी, उसके साथ में एकता नहीं होगी। तो असंगता का अनुभव होना है, ठीक असंगता का अनुभव होना है, तत्व ज्ञान हो जाएगा। तत्व ज्ञान क्या करता है? असंग करता है, और असंग होता है उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, और सेवा करता है उसको क्या योग प्राप्त हो जाता है, वो योग ही हो जाता है। भगवान ने दो निष्ठा ये बताई है, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानगर, ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे योगी नाम। ज्ञान योग से असंगता प्राप्त होती है, बोध हो जाता है, तो बोध होने पर असंगता आ जाती है। बोध किसका होता है? तत्व का, स्वरूप का बोध नहीं होता है, बोध होता है असत का, नाशवान का, उसका बोध होता है। स्वरूप का बोध होता नहीं है, वो है तो प्रकट हो जाएगा, होता नहीं है वो, होता है जो नहीं है उसको नहीं का ज्ञान होता है, नहीं का ज्ञान होते नहीं से संबंध विच्छेद हो जाता है, और जो है उस स्थिति स्वतः आपकी सदा से थी, सदा से है, सदा से रहेगी, सदा ही आपसे, कभी आपसे अलग हो नहीं सकता, उसमें आपका निवास होगा सत्य स्वाभाविक, उसके लिए परिश्रम नहीं है, उसके लिए कोई परिश्रम किया जाए तो परिश्रम से नहीं मिलता, परिश्रम से चीज वो मिलती है जो नहीं होती है, वो बनाने से मिलती है, लाने से मिलती है, जाने से मिलती है, उठपुट करने से मिलती है, उन्हें कुछ परिश्रम पड़ता है उससे मिलती है, वो मिलती वो रहती नहीं है, वो अपनी नहीं है, वो तो सदुपयोग के लिए अपने नहीं है, उसका सदुपयोग करो उसका नाम कर्मयोग है, तो कर्मयोग से क्या होता है, जड़ता का संबंध विच्छेद होता है, ज्ञान योग से क्या आता है, जड़ता का संबंध विच्छेद होता है, भक्ति योग क्या है, जड़ता का संबंध विच्छेद होता है, तीनों में निर्ममो निरहंकार आया है, न ममता है न अहंता है, अहंता होती है वो ममता होती है, ये असत के संबंध से होती है, असत के संबंध जोड़ने से अभिमान होता है, असत क्या है, मैंपन, भूमि आप नल वायु खग मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति तथा अपरा ये अपरा प्रकृति है, वो अपरा प्रकृति अपने साथ नहीं है, साथ हमारे परमात्मा है, अपना अपना साथ है, तो अपने अलग हो जाओ बोध हो जाएगा, शरण हो जाओ भक्ति हो जाएगी, और असत से सत की सेवा कर दो ज्ञान योग हो जाएगा, जो सदा अपने साथ नहीं रहता उसको अपना मत मानो, और सेवा में कभी मुंह मत मारो, अपना नहीं है तो हम सेवा ही नहीं करें ना, उनसे सेवा ली है आपने, हमारे पास जो कुछ मिला है वो मिला है, तो जिनसे मिला उनकी सेवा करना, न करें तो कृतज्ञ हो जाएंगे, दोषी हो जाएंगे, तो दोषियों का ज्ञान में दोषी का कल्याण नहीं होता, कल्याण निर्दोष होता है, तो जिससे लिया है उसको देना है, उसका कर्जा चुका देने से हम निर्दोष हो जाते हैं, लेने से दोष हुआ, जो नाशवान है उसको लेने से हम स्वीकार करें इससे दोष होता है, उसका न माने सेवा कर दे, हमारे शरीर से वाणी से मन से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से पद से सेवा कर दे, ये सब सेवा के लिए चीज मिली है, हमारे को धन संपत्ति मिलता है मिली है वो अपने लिए नहीं मिली है, केवल सेवा के लिए ही मिली है, वो सेवा सब संसारी करना है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की भी सेवा करना है, अपना नहीं मानना है, स्थूल शरीर की सेवा क्या है, खाना पीना दे दो, कपड़ा दे दो, आराम दे दो, ये दे दो, अपना नहीं है, सूक्ष्म शरीर का क्या है, तो परमात्मा का चिंतन करो, दूसरे का भला चाहो, दूसरे के दुख में है अपने आप को लगाओ, ये विचार करो, ये चिंतन दूसरा, ये सुख शरीर की सेवा है, और जो कारण शरीर है उसमें जो स्थिरता है वो स्थिरता भी हमारी नहीं है, उसको आराम दे दो, गाढ़ नींद ले लो, स्थिरता को अपनी मत मानो, ना अपनी थरता है ना अपनी चंचलता है, अपना तो वो सिर और चंचल से रहित तत्व है, वो है, उसको थिर भी नहीं कह सकते, अथिर भी नहीं कह सकते, न सत्य नाश उचित न सत कह सकते न असत कह सकते, ऐसा है वो स्वतः होगा, वो उसको अपना करने से, अपना करने से अपना मानने से भी लाभ होता है, परंतु असली लाभ नहीं होता, अपनी मान्यता अपना मानना है ना, अपना ऐसा मान्यता साथ रहेगी, मान्यता जड़ता होगी, मान मान्यता तत्व नहीं है। मान्यता काम आती है, तत्व नहीं है मान्यता। मान्यता अमान्यता से अतीत तत्व है, छिड़ता और जड़ता से अतीत तत्व है। छिड़ता है वो सापेक्ष है, चंचलता भी सापेक्ष है, तत्व निरपेक्ष है। तो थिर भी नहीं कह सकते, अथिर भी नहीं कह सकते, सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। वाणी का जितना व्यापार होता है उस व्यापार में तत्व आता नहीं, मन के चिंतन में भी वो तत्व आता नहीं, बुद्धि के निश्चय में भी तत्व आता नहीं। निश्चय उथिरता होता है, तत्व से अतीत है, वो स्वतः प्राप्त है, उसके लिए उद्योग नहीं है, क्रिया नहीं है, उसके लिए प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न सौदा सब, उद्योग सब, चेष्टा सब की सब असत में होती है, नाशवान में होती है, ये सब क्रिया नाशवान में होती है। तत्व है जो का त्यों है सदा, पहले से ही ऐसा ही है, अभी ऐसा ही है, भविष्य में ऐसा ही है। ये पहले अभी भविष्य ये मिट जाएगा और तत्व रह जाएगा। ये भेद काल भेद है, काल भेद है, देश भेद है, वस्तु भेद है, ये भेद नहीं है। वो तत्व स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है। असत से निवृत्त होना है, खास के असत से निवृत्त होना है। जो असत का आपने स्वतः संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है। अपने बाल्य अवस्था को आप देखें तो आज आप बालक नहीं रहे, तो बालक अवस्था से संबंध विच्छेद हो गया, जवानी से भी, वृद्धावस्था से भी, सुख से भी, दुख से भी, अनुकूलता से भी, प्रतिकूलता से भी, लाभ से भी, हानि से भी संबंध विच्छेद होगा। ये अपने साथ ही चीज नहीं है, इसकी निवृत्ति स्वतः होती है, स्वाभाविक। मनुष्य जानते हैं मैं इतना दिन जी रहा हूं, जी नहीं, शरीर का संबंध विच्छेद हो रहा है। मरता है तो क्या होता है कि शरीर पिंड प्राण का वियोग हो जाता है, तो पिंड प्राण का वियोग हरदम हो रहा है, हरदम ही। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण आपसे शरीर का वियोग न होता हो, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं, ऐसा कोई समय है ही नहीं, निरंतर वियोग होता है। गंगा जी का प्रवाह जैसे समुद्र में मिल रहा है, ऐसे सब संसार अभाव में मिल रहा है, अभाव में जा रहा है। अभाव में जाने पर भाव की प्राप्ति सुते ही है, भाव की प्राप्ति करनी नहीं पड़ती। भाव तो सदा स्वतः सिद्ध सबको भाव प्राप्त है। अभाव जिसका होता है वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, वो सेवा के लिए है, त्याग के लिए है। त्यागा शांति निरंतरम, त्याग तत्काल ही शांति मिलती है। क्यों मिलती है? वो त्याग किसका किया जाता है? जिसका त्याग हो रहा है उसका त्याग करना है, हमारा रहने वाला उसका त्याग नहीं है, जाने वाले का त्याग करना है। तो वो जाने वाला जा रहा है, उसका त्याग करना है, उसके साथ अपने को नहीं रहना है, उसमें मोह नहीं करना है, उसको ममता नहीं करना है, उसका भरोसा नहीं करना है, उसकी आशा नहीं करना है, उसकी कामना नहीं करना है, उसकी सेवा करना है। जब प्राणी है तो सेवा करना है, वस्तु है तो सदुपयोग करना है। प्राणियों को अपने पास रखना चाहते हैं, वस्तुओं का संग्रह चाहते हैं, उसको शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया भरत चेत साम जो सात्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ईश्वर में आसक्त है, संग्रह करने में शुभ भोगने में जो लगे हुए हैं, और अगाड़ी बड़ा सुख हो जाएगा, बड़ा भोग मिलेगा, ऐसी आशा भीतर में है, वो कभी शांति नहीं पाएगा। वो परमात्मा तो वो प्राप्त करना है ऐसा पक्का विचार भी नहीं कर सकेगा, ऐसी उम्मीद भी नहीं होगी वो प्रभाव प्राप्त कर सकेगा। सुख सुविधा में रहता है, सुख सुविधा चाहता है, सुख सुविधा रहने वाले नहीं है। ये सुविधा सबके संग नहीं रहती है। क्या रोग नहीं आएगा, क्या मौत नहीं आएगी, असुविधा नहीं होगी, असुविधा होगी, सुख नहीं होगा। संबंध जन्य सुख की इच्छा है, ये बड़ी भारी पतन करने वाली है। तो हमारे को सुख क्यों मिलता है भाई? आदर करता है तो सुख मिलता है, प्रशंसा करता है सुख मिलता है, हमारे उपयोगी कोई वस्तु दे देता है, भोजन बचा दे तो सुख मिलता है। ये सुख क्यों मिलता है? सुख मिलता है आपको ज्ञान कराने के लिए, सुख भोगने के लिए नहीं मिलता है। यही तनु काला फल विषय है न भाई, विषय सुख के लिए शरीर नहीं है। सुख मिलता है ये आपको ज्ञान कराता है कि ऐसे बर्ताव से आपको सुख मिलता है, तो ऐसा बर्ताव सबके साथ करो। इस शिक्षा के लिए मिलता है, क्योंकि सुख तो मिलता है, ठहरता है नहीं, तो आपके लिए कैसे होगा सुख? आपके लिए तो वो सुख है जो आपके साथ रहे, आपके साथ रहता नहीं, मिलता है बिछुड़ता है, तो आपका नहीं, आपके लिए नहीं है। वो आपको बोध कराने के लिए है, ज्ञान कराने के लिए है, वास्तविकता दिखाने के लिए है कि जिनसे उनसे आप सेवा कर दो। इसे सुख होता पता कि आप आदर करने सुख होता तो आदर करो, प्रशंसा करने सुख होता तो प्रशंसा करो, अन्न जल वस्त्र लेने सुख होता है अन्न जल वस्त्र दान करो। वो शरीर बोलो और शरीर बोलो, ममता और मैं शरीर में ममता मत करो, सेवा करने के लिए अपने है। जैसे वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, वो कहता है कि इतने मरीज हमारे हैं, ये इतने बीमार वो हमारे हैं, इस इतने प्रांत में है हमारा हल्का है, हम सेवा करते हैं। क्यों? सेवा करने लिए अपने है, रोगी अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है, इलाज के लिए। ऐसे संसार में जो सुख मिलते हैं उनकी सेवा करने के लिए मिलते हैं। और सेवा न कर सको और न चाहो मानो सेवा न करना क्या, न कर सको मानो सामर्थ्य बाहर बात है, वो जो चाहते वो हम दे नहीं सकते, तो उसे हाथ जोड़कर माफी मांग लो। घर की स्त्री हो बोलते हमारे बनारसी बढ़िया रेशमी साड़ी लाओ, तो विधाता मेरे पास पैसे नहीं है, अपने साधारण पैसे काम करो और पैसे ला दो, आपको आशुद ला कर दो, अपनी शक्ति ला दो, और अपनी सामर्थ्य नहीं है तो हाथ जोड़ दो, माफी मांग लो कि आप क्षमा करो, मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है, तुम्हारा कहना अनुचित है ऐसा नहीं, आपका कहना ठीक है, आपके लिए आवश्यकता है, पर मेरी सामर्थ्य बाहर की बात है, मैं दे नहीं सकता, माफी करो, क्षमा मांग लो। दे सकते हो तो जरूर दे दो, सामर्थ्य हो तो दे दो, सेवा कर दो, क्यों जो आपके पास सामर्थ्य वो सेवा के लिए, सामर्थ्य आपके लिए नहीं है। आपके पास सामर्थ्य है, धन का सामर्थ्य है, बल का सामर्थ्य है, योग्यता का सामर्थ्य है, वो आपके लिए नहीं है, ये मिली हुई सामर्थ्य दूसरों के लिए है। तो सामर्थ्य हो तो सामर्थ्य लगा दो, बल हो तो बल लगा दो, धन हो तो धन लगा दो, वस्तु हो वस्तु, क्रिया हो तो क्रिया लगा दो, वो लगा दो। अरे वो अधिक मांग रखे तो कहते हमारी शक्ति से बाहर की बात है, अब वो पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, बिल्कुल सत्य सारु दत्त बांट लिया ना को कहते नाम लपट ना करो न दे दिए उन देगा। शक्ति के अनुसार से सेवा करो, शक्ति को बचा कर मत रखो, अत्यधिक करो ये बात नहीं है, अपनी शक्ति द्वारा सुगमता से हो सके जितनी सेवा कर दो। और प्रभु को याद करो, जो है उसको याद करो, जिससे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके स्मरण करने से बंधन से मुक्त हो जाता है, निहाल हो जाता है, उसको याद करो, वो हमारा है, वो सदा साथ रहने वाला है, हमारे वो दिखता नहीं पर वो साथ रहता है। संत महात्मा लोग कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं, वो परमात्मा मौजूद है, वो मौजूद है वो हमारा है, जो मौजूद नहीं है वो हमारा नहीं है। मौजूद संसार दिखता है पर संसार तो निरंतर अभाव में जा रहा है, हमारे पास ठहरता कहाँ है? संसार शरीर हमारे साथ ठहरता नहीं है, आप ठहरने वाले हो, रहने वाले हो। ये सब का सब जाने वाला है, जाने वाला है, तो जाने वाले का उपयोग कर लो। जैसे कल आ गई, पानी आ गया तो उसे नहाता नहीं करके उपयोग कर लो, फिर बंद हो जाएगा घर, ठीक है? जितने आओ इतने सेवा करो, नहीं आना है आना, बंद हो गया जयराम जी ने, आ गए तो उसको सदुपयोग कर दे भाई, नहीं आ गया मेरे हाथ की बात नहीं, आपके पास शरीर है, धन है, संपत्ति है, विभव है, सुख मिलेगा, और नहीं होता झूठ। ऐसा करने वाले के खुद के अभाव नहीं होता, वो सबके अभाव को यथाशक्ति अभाव को दूर करता है। सबके अभाव को दूर कोई कर नहीं सकता। अभाव जिसके है वो अभाव वाली वस्तु को पकड़ता है, उस अभाव को मिटाने में भगवान भी समर्थ नहीं है। वो धन चाहता है, संपत्ति चाहता है, विभव चाहता है, निरोग चाहता है, तो ये अंत नहीं होता। तुम ये ठहरती नहीं, वस्तु बदलती है, तो आप कैसे सेवा कर सकोगे? उनके पास, आपके पास, किसी के पास वो ठहरती नहीं वस्तु है, उसका उपयोग करते रहो, पूर्ति नहीं हो सकती। सब संसार मिल करके एक आदमी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो एक आदमी सबकी इच्छा पूरी कैसे कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। अपनी शक्ति के अनुसार उसकी इच्छा पूर्ति का प्रयत्न करो, उद्योग करो, वो इतना कर सकते हैं कर दिया, अधिक वो आशा भी नहीं रखेगा। ईमानदार होगा तो अच्छा रहेगा, तो हाथ जोड़ देना कि हम कर नहीं सकते, कैसे करे भाई, कर सकते उतना कर दे। तो सबके साथ प्रेम का, आदर का बर्ताव करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, पर अपना मत मानो, अपना नहीं है ये, सेवा के लिए अपने हैं। जैसे बैगिंग रोगी को मानते इतने होगी हमारे हाथ में, इतने हमारे रोगी है, डॉक्टर को तो इतने हमारे रोगी है, तो हमारे कहने का मतलब सेवा करने के लिए, हमारे लिए नहीं। क्या रोगी सदा रहेगा बैद के लिए? क्या वो रहेगा साथ में, करेगा आपकी सेवा? सेवा की आशा मत रखो, अपनी सेवा करो, दूसरे आशा मत रखो। आशा ही परमम दुखम, आशा रखना है, कामना रखना है, ये जो है आशा ही परमम दुखम और निराशियम परमम सुखम। जहां संसार से निराश हुए, महान आनंद मिलेगा, महान आनंद मिलेगा। आशा रखने वाले को दुख भोगना पड़ेगा, संसार की आशा है, नाशवान की आशा है, बदलने वाली आशा है, असत की आशा है, वो दुख देगी। वो रहने वाला ही नहीं, उसकी आशा क्या रखे? आशा ही परमम दुख, नैराश्य मुंह से निराश हो, ये रहने वाला नहीं है, वो अपने काम की चीज नहीं है, वो सेवा करने के लिए है, सुख पहुंचाने के लिए है, हित करने के लिए है, सबके लिए है, संसार से ही मिली है, संसार के लिए ही है वो। और संसार मेरी सेवा नहीं करते हैं तो स्थिर है, वो सत्कार वो चोर है, ले तो लेता है, देता है ही नहीं, तो लेने लेने का स्वभाव ये साधक का नहीं हुआ। साधक को तो देने का ही स्वभाव होता है, सब पहुंचा अपना न मान कर सेवा करता रहे। देखो बड़ी मार्मिक बात है, चाहे तो सेवा उनकी करो, कुछ दिन से आपने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं लिया है, अपना नहीं है, उनकी सेवा करो, पीर है, दुखी है, अपाहिज है, रोगग्रस्त है, पीर है, उसकी सेवा करो, तो वो पुण्य होगा। और ऐसी स्त्री पुत्र परिवार की सेवा करो, अपना मत मानो, एक हो जाएगा, दोनों का टोटल एक ही आएगा। अपने नहीं है, अपना स्वार्थ नहीं है, पहले स्वार्थ नहीं, पीछे कोई स्वार्थ नहीं, उनकी सेवा करो, और चाहे घर वालों की सेवा करो, उनसे आशा मत छोड़ो, आशा मत रखो बिल्कुल, कि ये मेरे काम करेगी, आशा रखेगी, हमारी हमारी रक्षा करेंगे, हमारे को सुख पहुंचाएंगे। टोटल ही क्यों हुआ, चाहे तो सारा सेवा उनकी करो, जिनसे कोई सुख लिया नहीं, फिर लेने की आशा नहीं, कैसे कर दो। और चाहे जिन वो स्त्री पुत्र को पालन करो तो उसको अपने मन दो, उनसे सुख की आशा मत रखो। एक टोटल एक ही बात, सेवा को भी पूर्ण हो जाएगा, घर के कुटुंब का पालन करेंगे वो भी पूर्ण हो जाएगा। शरीर को भोजन देते हो ना, एक बड़ी मार्मिक बात है, वो शरीर को अपना न कर दो तो एक आदमी जमाने जीमाने का आपको पुण्य होगा। प्रसाद जी मैं रोजाना एक ब्राह्मण जी माता हूँ, रोजाना रोजाना एक ब्राह्मण जी माता हूँ, अपना नहीं है तो पुण्य होगा ही, अपना मन तो कुछ नहीं पुण्य होगा। अपने बच्चों का कुतिया भी पालन कर रही है, उनका पालन करने का पुण्य हो तो कुतिया को ज्यादा होना चाहिए। ये कहना तो एक दो बालक का पालन करती है, वो छह छह सात का पालन करती है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों सेवा करे, हमारे बच्चे हैं दूसरे बच्चों को मारता है, अपने बच्चों की सेवा करे। कुतिया होती है ना, तो कुतिया की जो बच्ची है उस बच्ची को मारती हो, तो कुत्ता होता है बच्चे को मारता है, बैर होता है तो उसको मार देता है। वो समझता है ये हमारे बाधक है, ये हमारा आपत करने वाला है। बंदरी में टोली में बंदर रहते हैं तो बंदरी रहती है साथ में, उनको मार के रहता है। बंदरी का बच्चा होता है तो भाग जाती है लेकर के टोली से अलग, टोली में तो बंदर मार देता है, नर को मार देता है। नर नारी आपस में ना, कुत्ता आता है नर आता है तो नर लड़ते हैं, कुत्ती आती है तो कुत्ती लड़ती है। समझे, ये हमारे पास देने वाला है, ऐसी बात है। तो ये स्वार्थ में ये दशा होती है, स्वार्थ का त्याग करने से मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। अपने सुख का त्याग करने से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। भावना ऐसी हो कि सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबके मंगल होता रहे, सुखी होता रहे। ऐसे दूसरों को सुखी देख करके राजी होते रहो, दुखी देख करके कृपालु करना कौन हो जाए, फिर हमें दया आ जाए, हृदय पिघल जाए, ये कैसे सुखी हो जाए। आप सुखी नहीं कर सकते तो भी आप दुखी हो जाओ, आपको पुण्य हो जाएगा। अपने पास शक्ति नहीं है क्या करे, शक्ति है तो सेवा कर दो, शक्ति नहीं है तो दुखी हो जाओ, क्यों दुखी होने से ही मौत हो जाए। संतों के लक्षण में आता है पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दुख दुख दूसरों का दुख देते वो दुखी हो जाते हैं, और पराय सुख देखते वो सुखी हो जाते हैं। तो पराय सुख से सुखी हो जाए तो अपने सुख होगी की जरूरत नहीं रहती, पराय दुख से दुखी होता है उस सुख से संग्रह की इच्छा नहीं होती। पराय दुख से दुखी हो तो संग्रह कैसे करेगा, सेवा करेगा, सबकी सेवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, बड़ा बढ़िया बात है, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्च दुख भाग भवेत्। ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूतेषु ते रताः, प्राणी मात्र का हित करना है, इसमें भी रति होनी चाहिए। करना तो कम होता है, दूसरे की सेवा में रति होती है, प्रीति उत्साह होता है, दूसरों को सुख देने का वो भाव असीम होता है। वस्तु और क्रिया सीमित होती है, दूसरों की सेवा करो तो वस्तु भी सीमित होगी आपस में हद वाली होगी और क्रिया भी हद वाली होगी, और भाव है कि सबके सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये भाव असीम होता है। तो असीम से असीम की प्राप्ति होती है, सीमित से असीम के नहीं। सीमित खर्च करके भाव असीम रखो, असीम तक तुम प्राप्ति हो जाएगी। सर्वे भगवंत सुखिनः, ये बड़ी सेवा हुई, ये बहुत बड़ी सेवा होती है। मनुष्य समझता नहीं सेवा कुछ देने से होती है, तो उनको वस्तु और पदार्थ है और जो क्रिया है उसकी सत्य मानकर उसकी महत्ता होती है, तब वस्तुओं से क्रिया से सेवा होती है। परंतु वास्तविक सेवा क्या है, सो भला चाहता है सबका, हृदय से सबका कल्याण चाहता है, सबका उद्धार चाहता है, सबका भला चाहता है, वो बड़ी भारी सेवा है, वो असीम सेवा है। भाव असीम होते, वस्तु सीमित होती, वस्तु तो लाखों करोड़ों अरबों रुपये हो तो भी गिनती में आ जाता है, भाव गिनती में नहीं आता है, भाव असीम होता है। सबका उदार भाव, उदार अर्ध उदार भाव है, तो कृपणता नहीं होती उसके, भाव उदार है। भगवान क्या ये दरबार दीन को आदर्श जीत सदाई चलाई, भगवान उदार है, सबको सब कुछ दिया है, और दिया इस रीति से है को धर्म उनका बड़ा विलक्षण है कि जो आश्चर्य जैसा, जिसको दिया है वो अपना ही मानता है, मेरा ही है शरीर दिया भगवान ने, कबूल करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु सने ही, शरीर देते है तो लेने वाले देखे शरीर मेरा ही है, उनको इंद्रिया दी है आग दाग कान आदि दिया है, वो अपना ही मानता है मेरा ही है, अपना मानता है, अपना चलते ही नहीं, अपना बना अपना बना चलते ये काज क्यों हो जाए भाई, कभी कमी आग दिए खड़े में भीतर का काज कमजोर हो गया, दूसरा काज लगा दो, अपनी है तो फिर कमी क्यों आना, तो अपने हाथ की बात नहीं है। तो ये मेरा है नेत्र देखते हैं, मेरे देखते हैं, ये तो देने वाले की विलक्षणता है, तो इस ढंग से देता है तो लेने वाले को नहीं मालूम होता कि मिला है, वो तो मेरा ही है, तो मेरा ही है, मेरा ही तो जाने मत दो, बीमार मत होने दो, मरने दो नहीं मरने दे देंगे, हमारा है नहीं मरने देंगे, तो जिस देर दिया है उन्होंने मेरा मेरा करके भूल जाता है, वो देता ही कृपा को, बड़ी स्थिति की बात है, बड़ी स्थिति की बात है, दी वस्तु वो तो अपनी मानता है, देने वाले को अपना नहीं मानता, अपना तो देने वाला है, दी वस्तु अपनी जरूरी है, वो अपना है, वो हमारे साथ ही है, वो सदा साथ रहने वाला है, तो सदा रहने वाले को अपना मानो, सदा साथ नहीं रहना उसका मानो, अपना तो वो सदा साथ रहे, सब प्राणियों के साथ रहता है, ऐसा विलक्षण है वो, सबके साथ रहेगा, मंद मनुष्यों के पशुओं के पक्षियों के जल जल थर नग जर नाना सबके साथ रहता है, तो सब में परिपूर्ण है वो, सबके साथ और सबकी सेवा करता है, पर इतना छिपा हुआ करता है जो पता ही नहीं लगता, समझते मैं ही कर रहा हूँ, सुख से दुख से नको विदाता परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा, दूसरा सुख दुख देता है ये कुबुद्धि है, एक बार से सुख दुख देने वाली बात नहीं हो, जो वस्तु दी है उसको अपना मानो, उसको ये बढ़िया बात है, कौन है तुम्हारा, तुम्हारा वो है जो हमारा अनजान में भी हित करता है, जानने में हित करता है, सदा ही हमारे हित में ही रहता है, मात्र प्राणी का हित करने वाला है, सबका हित करने वाला है, सबका हित करने वाला वो ही हमारा होता है, जो सबका होता है वो ही हमारा, किसी का होता है किसी नहीं होता वो हमारा नहीं होता, किसी का है किसी का नहीं है हमारा, हमारा नहीं है, कहीं है कहीं नहीं वो भी हमारा नहीं है, किसी के लिए है किसी के लिए नहीं वो भी हमारा नहीं है, हमारा तो वो ही जो सबके लिए है, सब समय में है, सबका ही हित करता है, सबको ही मिलता है, जो चाहे उसको पूरा तौर पर मिलता है, वही हमारा है, जो ये हमारा नहीं है वो अपना न माना, सीधी सही बात है, वो हमारा है, तो दी हुई वस्तु तो अपनी मानते हैं पर देने वालों को अपना नहीं मानते, ये गलती होती है, ये बड़ी गलती होती है, मिल जाए तो हमारा, अरे किसी ने दिया है तो दिया किसने, हमारा ही है, हमारा है तो इस पर आधिपति चलता है, हमारा है तो इस पर आपका मनमाना चलता है, भाव रहता है क्या, अपने वश की बात है क्या, जो मिला है तो फिर अपना मानते हो, ये देने वाले की विलक्षणता है, देने वाले की विलक्षणता है, जिसको चीज दी जाए उसको वो अपनी माने, ऐसा देने वाला हर एक नहीं होता, ऐसा देने वाला एक ही प्रभु है, पीछे कोई होकर के हो जाए तो भगवान का दास हो जाता है। एक रहित जगत को पुकारी बिना स्वार्थ बिना हित तुम तो मार्ग शिव का सुरत वो हमारा है। दी हुई वस्तु हमारी नहीं है, हमारी रहेगी नहीं, इसकी सदा आशा रखना निराश हो रहा है। आशा ही परम दुख हो, इसे एक ही आशा रखे मेरे पास रहेगा परम दुख बड़ा भारी दुख है। निराशियम परम सुख, इसे आशा नहीं रखना है परम सुख है। संसार से निराश हो जाए निहाल हो जाए तो अत्यंत अच्छे वैराग्यवान होते हुए क्या होता है, संसार की आशा नहीं रखते, शरीर की संसार की आशा नहीं रखते। रहे तो मौज, जावे तो मौज, मिले तो मौज, न मिले तो मौज। सिद्धि सिद्धि और निर्विकार, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार, सिद्धि असिद्धि जिसकी होती है वो हमारे साथ ही कैसे, जिसकी असिद्धि होती है कभी सिद्धि होती है, कभी मिलता है कभी छूटता है, वो हमारा कैसे होगा। उसका तो वियोग ही हमारे साथ है, उसे तो वियोग को ही अपनाओ, उस संयोग को बताओ बढ़ाओ। संयोगा वियोगा अंतर ये जीत उगे सो हाथ में फूलिया सो कुमलाए चिड़िया देवल जाए सो मर जाए अंत में तो संयोग महाराज अंत में तो जयराम जी की तो पहले ही ठीक होते। साधु विचार कर भले समझिया दिवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। तो क्या सब साधु बन जाए, हृदय में साधु बनो, उम्र देश साधु बनने से कोई फायदा नहीं। रोटी मिल जाती है वो भी सबको नहीं मिलती, तो रोटी मिल जाएगी। एक महात्मा से मिले थे, उन्होंने कहा भाई सत्संग कराने से लाभ होता है, तो हमारे साथ ही थे उसने कहा सत्संग कराने से एक बात तो बड़ा लाभ होता है तो भिक्षा सुगंधा से मिल जाती है, ये तो प्रत्यक्ष है। उसमें भी स्त्रियां सुने तब केवल पुरुष सुने तो यो भी सुजन होती ये खास बात है। सुनाओ सत्संग करो आराम से भिक्षा मिल जाती है बड़े सुख से। केवल पुरुष पुरुष हो तो उसे भोजन मिलना कठिन होता है। एक संतों ने बात कही वो बात बढ़िया नहीं है भाई, याद आ गई बढ़िया नहीं है। ठाला भूला ठिठकारिया कूड़ा जोड़े हाथ पत्र चीखनो जगावे जो हार मैं साथ। ठाला भूला ठिठकारिया कूड़ा जोड़े हाथ पत्र सीखना जद हुए आए मेहमानों साथ। महाराज महाराज करे जयराम जी तो अपने उनकी सेवा करनी, उनकी सेवा पहले करनी। क्यों वे देना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो लेना चाहते हैं। भूखे को भोजन देने का बड़ा महत्व है, लंगे को कपड़ा देने का बड़ा महत्व, प्यासे को जल पिलाने का बड़ा महत्व, रोगी को दवाई देने का महत्व। क्योंकि सेवा चाहते हैं उन्हें सेवा करो, घर वाले भी सेवा चाहते हैं समझे, सेवा चाहते हैं। मारवाड़ी भाषा है, मारवाड़ी आप क्या समझे, अब मारवाड़ी भाषा कैसे समझे, कम समझे कग एक ही भाषा। अब ठला भूला ठिठका दिया क्या समझे बताओ, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी व्याख्या करनी बड़ी कठिन होती है हमारे लिए। इसकी टीका कैसे करो, ये ठाला इनके पास कुछ नहीं है, ये भूले हुए हैं, मानते हैं हमारे पास है कुछ, और छिटका क्या है तिरस्कार जैसे है, कोई काम के नहीं है, पुरुषों के लिए कहा है, संत ने कहा साधु ने इसने कहा कूड़ा जोड़े हाथ हाथ जोड़े महाराज महाराज महाराज जोड़े। पत्र है हमारे पास में कपर है वो चीखना सब हो गए महाल आओ जब वो पत्र चीखना सब हो गए जब आवे भाई और साथ तो पत्र सीखना हो गया है, क्या नहीं हल करेंगे बेटा? बड़ी बात नहीं, मैंने पहले कह दिया, अब आप क्या समझे बताओ। और जिसके पास हो कोई देवे, ये अन्नपूर्णा है ना, भगवान शंकर सफा है, ये अन्नपूर्णा घर में ना हो है, तो पता लगे शंकर को भी समझे। अन्नपूर्णा घर में अन्नपूर्णा है, वो सबको देती है, भगवान शंकर को भिक्षा देती है, सबको देती है, अन्नपूर्णा है वो, अन्नपूर्ण करती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम रक्षां देहि च पार्वती। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्ण हो आप, सदा पूर्ण हो, शंकर प्राण बल्लभे, शंकर की आप बहुत प्यारी पतिव्रता हो, तो हमारे को ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, मैं परमात्मा प्राप्त हो जाऊं, इस बार रक्षां देहि पार्वती, वो सबको भिक्षा देती है, अन्नपूर्णा माता है। तो ये स्वार्थ की बात है भाई, भगवान के सब अच्छे हैं, सब बड़े अच्छे हैं। ऐसे मेरे काम पड़ा है, हमारे काम पड़ा है, हमने देखा है, सत्संग करने से, सत्संग में माताएं ज्यादा आती है ना, उनसे भिक्षा सुगमता से मिलती, बड़े प्रेम से, वे चाहती हमारी रोटी ले लिया, हमारी रोटी ले, इतनी रोटी मैं खा नहीं सकता, अब सब एक एक रोटी देंगे कितना हो जाए, कुछ चाहते हैं कुछ फल देते हैं, मेरे को फल है ना, मेरे ढेर लग जाते, अब सब जाओ हमारे काम है, बोला साधु राम रे सब जगह पटे, सभी पटे, अरे कोई घर है कोई नटे, सब देवे तो मावे कटे, कोई नहीं देवे जावे कटे। तेरे लोग पटे, कोई घर कोई मिट्टे सा, शब्द हो तो मावे कटे, कोई नहीं जवे कटे, धन्यवाद देव है, अपना नहीं है, ठाकुर जी के, कोई देव तो समझो देते हैं, ठाकुर जी देते हैं, किसी के बस में किसी के घर में बैठ कर देते हैं, ठाकुर जी देते हैं। एक कथा आई है, एक संत थे, तो उस संत की कथा आती है, वो बलिनारायण गए, बलिनारायण गए तो पीछे लौटते हुए मार्ग भूल गए, एक अकेले थे, मार्ग भूल गए तो पारा में चले गए, अब पहाड़ों में तो बचती है ही नहीं, और दस्ता लगने लग गई, पहाड़ के पानी होता है झरनों का, तरह तरह का, वो झरनों का पानी पीने से अग्नि खराब हो जाती है, आजकल तो सवारियां में जाते हैं, जल में जाते हैं, पर वहां का जल पिए तो वो खराब हो जाती है, दस्ता लगने लग गई, मार्ग भूल गई, जाते जाते मर गई, एक गुफा मिल गई, पर्वत गई खो पड़ गए हुए पड़े रहे, पत्ती जाया रहे, जल पास में नहीं, ऐसी दशा में एक आदमी आया, सुबह एक आदमी आया, चलो बाबा सब धोया साफ किया, फिर भिक्षा दी, ये पा लो आराम लिया, सब धो लिया पी लिया, दिन भर पड़े रहे, जड़े के चढ़ने की शक्ति नहीं, बस्ता लग गई ताकत नहीं, तो दूसरे दिन फिर है वही, हेलो महाराज मैं भिक्षा लाया हूं, तो पूछा कि तुम कौन हो, भिक्षा लाते हो दो दिन हुए, तुम कौन हो, कि आप भिक्षा ले लो पा लो, इतना लाया हूं पी लो धो लो अपना अंग, क्या नहीं बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं नहीं लूंगा भिक्षा, तुम कौन हो, तो कहा तुमने सुना है कि नहीं, जो परमात्मा सबको देता है वो हूं मैं, साक्षात परमात्मा ईश्वर हूं, कि मैं कैसे मानू, तो मानो न मानो तूने पूछा तो बात सच्ची बात कही वही हो, तो तुम कैसे आए, कि जहां कोई आदमी होता है तो उसके चित्त में प्रेरणा कर देता हूं, वो आदमी हर सेवा कर देता है, पर यहाँ कोई मनुष्य नजीब नजीब है नहीं कोसा था, तो फिर कोई आदमी नहीं तो मैं कैसे, मैं खुद आया करने के लिए, तो मैं कैसे मानू? तो बताओ तुम कैसे मानोगे? कि मैं मानूंगा जब चतुर्भुज रूप धारण कर लोगे तो मैं समझूंगा आप आ रहे हो, ले भाई तो नहीं तो खाऊंगा नहीं, लूंगा नहीं। तो ये माँ होती है ना, किसी तरह सुरा खा ले, ले ले, वो सबकी माँ, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, तो चतुर्भुज दर्शन दे दिया, खुशी चरणों में गई गई, वाह महाराज अब सब कुछ तो देते हैं। मैं तो देवता तो ऐसे ही हूँ, पर जहाँ मनुष्य होते हैं उनसे प्रेरणा करते तो उसमें मिल जाता है, जब जो मनुष्य है ही नहीं तो क्या करूँ, बहुत खुश होता कोई नहीं। तो इसलिए भगवान देते हैं। अब नारायण के मिल जाए ना, जो किस वेश में नारायण मिल जाए, जैसे भगवान काम करते हैं, सबको देते हैं, सबकी पूर्ति करते हैं, ऐसे भगवान विलक्षण है, वो पालन करने वाला नहीं। भगवान ब्रह्मा जी तो पैदा करते हैं और विष्णु भगवान पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं, सही करती बड़ी भरती सौंदर्य लीला मात्र से, तो ऐसे पालन करने वाले भगवान है, पालन करते हैं, कहीं भी जाता है उसको पहुंचाते हैं, अन्न में जाल पहुंचा देते हैं। ये मुकुट में वो कहा था दादू जी महाराज की, दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली देखे, सबको देते धन का काम है उनका पालन करने का, पालन शक्ति विष्णु है, विष्णु भगवान पालन करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, तो सबको देते हैं। कोई जाने न जाने, कोई माने न माने, कोई आस्तिक हो कोई नास्तिक हो, सबको देते हैं। एक आदमी ने एकादशी व्रत किया, एकादशी व्रत किया, द्वादशी आ गई, तो उसके नियम था कि एकादशी का व्रत करे तो द्वादशी के दिन किसी को भोजन करा कर करे, ब्राह्मण को भी पेटिया देकर भोजन करे। ऐसा विचार आया तो वर्षा बरस गई थी, वर्षा में कोई आदमी मिला नहीं, तो ढूंढने गए तो एक बूढ़े बाबा मिल गए, बूढ़े बोले हमारा भोजन करो, हाँ तो बता रहा, अब पत्र रखी रखी रखी जो खाने लगे चलती कि महाराज भगवान के अर्पण नहीं किया आपने, संत तो भोग लगाते हैं महाराज, 2000 प्रसाद पाते हैं भगवान का प्रसाद, तो भगवान क्या होता है? ये बिल्कुल बूढ़ों की बात है, मूर्खों की, बेसमझी बेकल की बात है, भगवान भगवान करते देखा भगवान को आपने किसे, ऐसी गप मारे तो शिव जी मान ले तो किसी ने देखा नहीं कि भगवान है भगवान है, ऐसी अगर हमारे मत किया करो हमारे साथ, हम नहीं मानते कुछ भी, निंदा करने लगे भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये ठगी है, और ये रोटी नहीं मिलती तो ठगा करे अपना और कुछ नहीं है। तो उसने पत्थर खेस ले कि भगवान कुछ नहीं है तो आप मेरी क्या लगते हो, मैं तो भगवान के नाम से भोजन कराता हूँ। ऐसे होता आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा तू मेरा भक्त कहलाता है, ये बालकपन से ऐसा ही है, इतना बूढ़ा हो गया तो इतना दिन मैं जो तू एक दिन भोजन नहीं दे सकता, अरे मेरा भक्त कहलाता है, मेरी तरफ देख, बालक से पालन करता हूँ। तो भगवान नास्तिक हो नास्तिक हो कर सही हो, देना तो उसी का ही है, मुंडा दे टीका काट है भगवान क्या हो, तो सबको देता है। तो फाती पलरा भयो जागे दिया जून, साई सबको देते है चाच पुराने चून, जैसे चाच जैसे चून देते सबको देते है, भूखा उठा है जी में सो है, ठाकुर जी ठाकुर जी कृपा है, उठते तो भूखा है उठे भूखा खा करके सो, ये भगवान सबको देता है, सबका दाता रहा। अजगर करें चाकरी पंछी करें काम, अजगर करें चाकरी तो पढ़िए रे एक जोड़ी सही रहे दो, अजगर करें चाकरी पंछी करें काम, दास मलू का यू कर सबका दाता रहा, सबको देता सबको देता, दे दो अन्न दे दो। हमारी तरह भगवान होते तो सबका पालन नहीं होता, लड़कियों को देखे ये साधु है ये नहीं है ना साधु राधु कोई हो सबको बात नहीं देना भाई निर्वाह कर दो सबको देता सब का परिपूर्ण करता है ऐसा परमात्मा है तो वो और को अपना मत मानो परमात्मा अपना मम ही वर्ष हो भगवान अरे मेरा अर्श है तो भगवान को ही मानो अपने कपूत हो गए भगवान को भी मानते नहीं दूसरों को अपना मानते हैं ये तो कपूत ही है कपूत में तो कल्याण हो जाएगा भगवान के है भाई तो भगवान के है भगवान हमारे है उसका मान कर सेवा करो अब कोई शंका हो तो पूछ लो भाई अपना नहीं माने सेवा करे अपना नहीं माने चाहे तो अपना नहीं है उसकी सेवा करो और चाहे जिनकी सेवा करो वो अपना मत मानो एक ही होगा ना तो क्या फर्क होगा बताओ जो अपना नहीं मानो वो सेवा करो अपना न मानो अपना नहीं है उनकी सेवा करो अपना है उसको अपना न मानो सेवा करो एक फल हो जाएगा सबका ही नारायण नारायण नारायण नारायण।